Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag og Finansbaren er åben i dag med Philip Gunst og Lars Svendsen med hanerne. De næste 55 minutter dykker vi ned i de globale pengestrømme. Hvad vi skal kigge efter, det kan du være med til at bestemme. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til panelet. Det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7, og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du bare nøjes med at kaste en sms efter os. Det gør du på det nummer, der hedder 42 600 24 7. Der er altså hul igennem til Millionærklubben i dag. Philip Gunst, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Yes. Vi havde et midtvejsvalg, der gik ned, og så fik vi et lettelsens rally, som jeg kaldte det, efterfølgende stigende kurser. Det kom vi så hurtigt over i går. Hvordan ser det ud her til morgen, hr. Gunst? Du sidder med fingeren på pulsen. Jamen, vi er nede med en enkelt procent, og det er egentlig ikke engang fordi, at USA var så forfærdelig meget nede i går. Det endte ned omkring 0,3-0,6%, alt efter hvilket af indeksene vi vælger. Men omvendt så kan vi sige, at Kina her til morgen var ikke synderligt tilfredse med tilstanden, og vi så Hang Seng var nede med 2,8%, så det er ikke alt for kønt, og man kan sige, at DAX'en er også nede med 0,45%. Her til morgen, så det er lidt rødt og kedeligt. Ouch. Ja. Mm-hmm. Vi har også nogle regnskaber ude her til morgen fra Bavarian Nording og Alcabello. Den skal vi selvfølgelig også kigge nærmere på. Lars Svendsen, hvad sker der her til morgen? Ja, altså, det vigtigste er jo, at Christian Hansens Laboratorium, der vil Novo Nordisk Fonden sælge for ca. 3 milliarder kroner, så vi ikke har regnet ud, af aktier, ikke? Hvor de altså nedbringer posten ned mod 20%, fra de har været op over 25%. Derfor falder Hansens Lippe-laboratorium med 9%, og det kan jeg godt forstå, at de vil. Men fordi det handler jo sådan også, altså de har jo sådan set købt dem formentlig som en finansiel investering, men det er jo det altid, man kan diskutere, om det også er en strategisk investering, fordi det er jo det ved det, at hvad hedder det, Novozymes og Christian Hansens Laboratorium ligger jo sådan set lidt og lapper over hinanden, både med enzymer, og så, hvor man siger, Christiansen kom fra den gamle måde at gøre det på, og nu samtidig er kommet fra en ny måde at gøre det på, ikke? Og der, altså at lave det osteløb. Osteløb er jo i virkeligheden et enzym. Men hvad hedder det, eller flere enzymer. Men pointen er, at de laver jo også de her nye biologiske plantebeskyttelse. Og der er de jo begge to. Men de har været i samarbejde. Christiansen har FMC i USA, og de andre har Monsanto, men de er jo så blevet til Bayer. Ja. Og Bayer er jo vel i dag den største i verden inden for agrokemi. Og der kan man sige, at på den måde har de jo Novo Nordisk Fonden, der jo ejer majoriteten i Novozymes, jo også den største aktionær over i Christian Hansen. Og de er jo så ligesom på vej ud af det samme, på hver sin skinne ud af det samme spor. Ja. Og derfor kan man sige, er der vel også en strategisk interesse i, at fordi Novo Nordisk systemet er jo meget velhavende, ikke? At de formentlig ikke ønsker at sælge Robert Stubb ud og sige, det var bare pengene, og tak for det, den har jo gået voldsomt godt for dem. Jeg tror, de købte på 200, mellem 200 og 250 eller sådan noget, men nu kan jeg ikke huske det, men det var deromkring. Mm. De kom ret i dag billigt ind. Dengang var det, synes jeg også, det var dyrt, men sådan er det jo. De har jo mere end fordoblet pengene, ikke? Så det er et spørgsmål, er det stadigvæk strategisk for ligesom at holde hånd i hanke med dem? Fordi det der er jo sandsynligvis noget, der bliver meget, meget stort, men altså biologisk, i stedet for at bruge petrokemikalier til at lave rigtig gift, ikke? Så laver man det andet, som jo er en bæredygtig løsning. Men er det bare en finansiel investering, eller er det også strategisk? Jeg tror, det er en strategisk investering. Mm. Hvad gør man som Christian Hansens aktionær? For det er den, vi taler om, den styrte går her til morgen næsten 1%. Ja, men der skulle man jo have solgt, og det skulle man jo have for længe siden, fordi det er jo en P50-aktie, ikke? Og nu er vi måske kommet ned til, så vidt husker, er det et eller andet med 12 kroner på en aktie, de kan tjene og sådan noget. Så ved jeg, det er meget, meget, meget dyr aktie. Og det der jo er nogle gange hittet med de der, den her slags, det er, at han kan vel tjene 12,9 sidste regnskabsår, så kan han måske på en aktie, så han kommer måske op på 14, ikke? Så kan I selv dividere derhjemme. Det er altså 45 p-kode, regn med det. Men at de her, der har været ejet kapitalfond og bliver sat på børsen, og så bliver alle aktierne solgt ud i løbet af måske 2-3 gange, at så skal de jo finde nogle hænder og nu være på, ikke? Og der kan man sige, der har de jo så været i stort omfang hos Novo Nordisk, men ellers er det jo institutionelle, der ejer dem, det er, og det vil de kalde for udlandet. Altså, det er jo alle mulige pensionsforetagende. Og de går så rundt og klapper hinanden på skuldrene og har nogle banker og broker, som også går rundt og fortæller, at pigen peger op, altså det bliver fantastisk. Så bliver aktien dyrere og dyrere. Og alle går rundt og fortæller den samme historie. Og så lige pludselig er nogen, der løber ud, og så ryger den i Sydhavet. Ikke? Mm-hmm. Det er det, der, så knækker kurven, fordi der er så mange, der har lejet det samme spil, overbevist hinanden om, at det her det er utroligt godt, og det er uendelig meget værd. Så ja, du skal sælge. Ja, det er rigtigt. Jeg vil ikke købe på hans... Altså, så giver man jo en rabat og siger, du får et rabat, du går og køber af mig. Og så er der jo nogen, især banker, de er jo altid hund for et ben, ikke? At så snupper de dem og tror, at de kan sælge i morgen. Jeg vil ikke købe det her. Jeg forstår godt, at Novo siger, nu må vi heller tage lidt af overkoden af. Og så er de jo stadigvæk, de har 20%, så du siger, hvad der end sker. Der er jo ikke nogen, der rigtig kan købe. Det er jo halvdelen, de har solgt ud. Nej, det var det ikke. Var det ikke en femtedel eller sådan noget? At, 4,75 millioner aktier til salg. Ja. Svarende cirka 10% af holdingsselskabets aktiekapital, Christian Hansen. Og det er altså... Nej, er det 4,5, det? Det må du lige... 4,75, der er 130 millioner aktier, så det kan det jo ikke være. Men hvad hedder det? Det er jo 4% af aktien i den. En nyhed, der er landet. Lige ja, men godt er jo bare, at de ja, lad os lige få den samlet op. Og så falder aktien, ligesom vi havde Netcompany i forleden dag. Ja. At det er jo den måde, man gør det på. Og så håber man, at man kan lokke nogle... godtroende mennesker ude i systemet, der tror, de kan lave en hurtig rebound på den, ikke? Det tror jeg altså ikke på. Så man skal altså ikke, ikke samle op i Christian Hansen her til morgen, ifølge Lars Svendsen, selvom der er et dyk på, hvad er vi nede på nu? Philip Gunst? 8%. Ja. Mm-hmm. Det er jo discount-guff her om fredagen. Ja, det er hvad, de ved, at pjæsserne er inde i marken om fredagen. Det er det, de prøver at ramme. I nyheder med Christian Hansen, altså... Det, der også er ude her til morgen, det er regnskaber for Bavaria Nordic og Alcabello, allergikoncernen og Biotech-selskabet. Lars Svendsen, Bavaria Nordic, den er du jo aktionær over. Det kan jo ikke være nogen hemmelighed for de faste lytter af Millionærklubben. Er du tilfreds med denne morgens tal? Man kan jo ikke være... Der er jo ingen mennesker, der kan være tilfreds med, at de kommer ud og, med et ordentligt underskud og siger, at det underskud, man har planlagt for året, vil blive fastholdt. Og det var at tabe næsten 400 millioner på driften, ikke? Det er jo 385, det var der noget. Altså tabe millioner om dagen, inklusiv juleaften, det er jo en del, ikke? Det kan man ligesom ikke være specielt tilfreds med. Men de har jo et dårligt år, fordi at deres leverancer til USA, og de har jo meget få kunder, de har jo ikke andet end, hele kundelisten består vel af 5 navne op hos dem, og USA's bioberedskab, det hedder BARDA, B-A-R-D-A, de er jo så den største, men de har jo så ligesom sagt, de har en rammeordre, men nu vil vi godt lige vente lidt, fordi der kommer en forbedret udgave af produktet, så vil vi ligesom gerne have den nye, fordi den har længere holdbarhed, det kan man jo godt forstå. Så derfor er det et år med dårlig afsætning, men samtidig med det her, så bygger man jo fabrikken større derom. Altså det er jo sådan ligesom en klassiker, at... I Kvistgård, Nordsjælland. Ja. Mm. At man bygger jo ikke en fabrik markant større for 300 millioner, hvis man ikke skal lave noget. Og det er jo fordi, de skal kunne lave det her til USA, men det er sådan set, så må sige, et pauseår, og det er det. Men på børsmarkedet, der, hvis de der mennesker, der kun kan se på, om der kommer flere penge i kassen eller færre penge i kassen, de kan jo se, at der kommer færre penge i kassen. Bavaria Nordic, der jo i den grad har været angrebet af short attacks, kan man sige, aktionærer, der går ind og bedder på, at aktiekursen skal ned. Jeg så lige den seneste opgørelse her, at Bavaria Nordic er den mest shortede aktie i oktober måned. Danske marked, jeg tror 10,56%. Ja. Lige en smule mere end sidste måned, ja. Ja, der var det 10,57. Nej, det ved jeg ikke. Det var det omkring. Hvad hedder det? Det er ligesom, det står i Netcompanies regnskab. De har ansat mere end 308 medarbejdere. Det er måske 309 medarbejdere. Det er jo sådan en mærkelig måde for... Godt retorisk trick. Men hvad hedder det? Ja. Hvordan reagerer markedet på Bavaria Nordic, herr Gunst, denne morgen? Der er ikke så meget gang i den. Jeg tror, at den steg 0,5% sidst, jeg kiggede. Nu stiger den 0,2%, så det... jeg tror, at fastholde forventningerne og det her med, at det alt er som ikke som det skal være, men som at markedet forventer, det er nok meget illustrativt i forhold til, hvordan kursen flasker sig i dag. Det må vi godt lige tale om det der med shorting, fordi jeg så forleden dag, det var overchefen i virksomheden, der havde fundet ud af det et eller andet sted, jeg ikke selv læste, at i Danmark skulle 1,5% af aktierne totalt set være shortsolgt. Og det man skal ligesom kan, det lyder jo ikke så meget vel, og her er det jo 10,5%, ikke? Men hvad hedder det? Pointen er bare det, at for det første, så er der jo cirka 25% af alle aktierne ligger slet ikke på markedet. Det er nogen, som er tilhører AP Møllers Fond og og alle mulige andre mærkelige ejergrupper. Og de indgår sådan set i det frie flow. Det vil sige, at markedet er 75, så er der altså halvanden i forhold til 75 reelt. Ikke? Det er 2% af det reelle frie flow. Ikke? Og så ligger aktier sådan lidt mere forskellige fast alt efter, om man det er sådan en kæde, og så sådan nogle, der, som vi har, der hører på os, de køber selv og hver dag, de ligger ikke fast. Men spørgsmålet er så elasticiteten, ikke? Hvad er priselasticiteten? Hvis du skal skaffe 2% af aktierne tilbage, vi skal bare gå i nul, ikke? Mm. Fordi de skal jo på et eller andet tidspunkt købe den tilbage. Hvor meget skubber det så prisen opad? Og når du ligger dernede, så er formentlig ved at gætte på priselasticiteten, hvis man kan gøre det sådan ret fredeligt over måske en måned, 1,5 til 2 gange. Det vil sige, at egentlig burde, hvis markedet var neutraliseret, og de havde købt den tilbage, så ville priserne ved Danmark være 3-4% højere. Det er egentlig, der ligger i virkeligheden en automatisk stigning foran os, ikke? Men når så sådan en går op på 10%, som i Bavarian, ikke? Ja. Så bliver det jo lidt anderledes, fordi til at begynde med, er der jo flow nok til dig, men når du kører højere og højere op, så stiger din elasticitet. Så bliver den måske 3-4, ikke? Så vil det jo sige, at hvis du er short 10, så i virkeligheden, så kunne en aktie jo koste måske 35%, bare man havde neutraliseret det højere. Mm. Så stod den altså ikke i 160, så ville den stå i 220. Men Lars Svendsen, som investor i Bavarian Nordic, hvad gør du så dig af tanker om, at der er så store og mange short positioner i selskabet? Jeg synes, det er nogle dumme svin. Og hvad hedder det? Det er jo ligesom at tegne, som de i USA, hvor man kan tegne en livsforsikring på naboen, ikke? Og så håber man, at han dør. Det er jo det samme, de gør. Og så kan man bare sidde og sige, jamen jeg venter jo på, at, og det er så noget, jeg fabulerer, at vi får hvis vi får et opadgående marked, så snart pilen begynder opad i Europa, får de der et enormt problem. Mm. Og da det formentlig er vores berømte venner i hedge funds, som jo er kunder i bankerne, så kan de jo ligesom få sådan en på god dag hatten, så du ikke drømmer om det, når det kører opad. Og det er jo fint. Men det kan også være den modsatte vej, Lars Svendsen. Ja, altså, først begynder at gå nedad, så kan du give et ekstra tryk ned. Jo, men indtil videre er det jo dem, der har vundet, fordi markedet i Danmark er jo faldet 8%. Men pointet var også, at hvis du skal dine følelser væk og kigge, hvad er det så for en risiko, der ligger i din investering i, at short-positionen er så store? Jamen det er, at udsvingene undervejs bliver større, og at vi i øjeblikket, hvis nu sagde jeg rette der, nu står jeg bare og regner højt, tænker højt, som nogen siger. Fordi det vi snakker om før, det var, at hvis markedet var neutraliseret, så ville det måske være i Danmark 3-4% højere, ikke? Og i år afkastet ned med 8%. Det vil sige, at så ville tabet være på -4% i stedet for 8%. Ikke? Det er det, du er op imod. Men man må bare, som investor, når vi har sådan nogle tiger farende rundt ude i skoven, så må vi jo ligesom finde os i nogle større udsving. Men til gengæld, når det kører opad, ikke? Så går det jo voldsommere for sig. Og det er jo inden for de seneste par år, at de store hedgefonde har fået øjnene op for, at Norden og danske selskaber godt kan være en honningkrukke, de kan stikke hånden i med deres shortspositioner, specielt inden for biotech-sektoren, som jo er volatil i forvejen. Jo, der kan du så sidde og sige, at de jagter jo et eller andet sted, hvor der er nogle penge at hente, og det er ved en kursforskydning. I gamle dage var de alle sammen for opadgående, ikke? Altså investeret i 100 for at sælge for 120. Nu sidder de bare og siger, at hvis det ikke kan stige, så må det falde. Og så giver vi den kniven nedad. Bavarian Nordic, nu du siger, at det var i de gamle dage. Nu har jeg jo et rentespænd, et årspænd på 30 år her i studiet mellem dig, Lars Svendsen, og dig, Philip Gunst. Det er jo lidt dig, som Lars Svendsen, han står og pirker til, som de nye unge investorer. Er det rigtigt? Hold da op. Ja, jeg er 61, og du er 21. Hold da op, ja. Jeg mangler lige 10 år derinde. Det gør det bare endnu mere spændende. Short, er det et værktøj, du benytter dig af, herr Gunst, i din tilgang til markedet? Overhovedet ikke, men det er en ting, som jeg forholder mig til, og jeg tror, det er vigtigt at forholde sig til. Man kan sige, en ting er at have holdningen omkring, at det er nogle dumme svin, og det kan man jo godt til dels et eller andet sted. Så vil vi alle sammen nogle dumme svin, hvis vi gerne vil tjene nogle penge? Ja, og et eller andet sted kan man jo godt erklære sig enige i, at de udnytter, at de mener, at markedet skal falde, og dermed, som lavligt siger, at jamen, det er lidt ligesom at købe med en dødsforsikring på naboen. Men omvendt, så kan man også sige nu, den famøse film The Big Short, som vi alle sammen kender fra finanskrisen, og de her geogutter, som gik ind og shortede boligmarkedet i USA. Dem, der rent faktisk tjente penge. Dem, der rent faktisk tjente penge på krakket, det må man jo også et eller andet sted tage hatten af, fordi at lige så vel som at vi gør vores forarbejde, og vi sætter os ned og analyserer markedet, så gjorde de jo det samme, og de tjente kassen på, at de havde set, at der var nogle ting, der ikke helt var rigtige i markedet. Og det synes jeg et eller andet sted, det er man også nødt til at hylde, og men at det er på måske nogle dårlige etiske værdier et eller andet sted, at man håber, at andre folk taber penge. Så kan man jo igen begynde at snakke om etik og investere i våbenaktier og tobaksaktier, hvad man ellers kan. Den vej er vel ikke, ja. Den bliver film, som man ganske udmærket at se. The Big Short. Ja, hedder den. Men det er jo også et eksempel. Det er jo Schindlers liste på finansmarkedet. Det er jo et eksempel på, når man i USA laver film, fordi det var undtagelsen, det var nålen i høstakken, som kørte opad, mens det hele gik i hullet, og selv Morgan Stanley, som det vist handlede om, fik også enorme tab. Så det her var jo noget, som ikke engang dækkede 10% af, hvad de tjente. Det er som Schindlers liste, hvis man laver en historie om Holocaust, det skulle være Schindlers liste, hvor han reddede heldigvis 1000 mennesker, hvad det blev til, men det var 6 millioner, der døde. Mm. Altså laver man en historie om Schindlers liste, som bliver en fantastisk film, og den er glimrende at se, og stor respekt, jeg har selv været ved hans grav nede i Israel, men hvad hedder det, så vidt jeg ved, hvordan den fandt, men hvad hedder det, der var jo sådan en helt varte af sten, der lå, det gør man der. Men pointen er bare det, at det, når man det handler om kultur og fortælling, at det der er en modfortælling, som handler om en lille ting, og så sidder man og fortæller som om, at det var det, der skete. Mm. Nej, det var det ikke. Det var 1%, det var måske en promille. Det var det. Af det der. Men samtidig så fortæller og forklarer filmen også på ganske pædagogisk vis, hvad det var, der udløste finanskrisen. Ja, og det kan være, at der skal laves en ny film om Danske Banks hvidvask i... Det kunne jeg sagtens forestille mig, den bliver endnu bedre. Det er fredag, det er Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen og Fille Gunst med mig i røret, skulle jeg til at sige, med mig i studiet. Vi er stadigvæk i regnskabssæsonen. Vi har overstået midtvejs valget. Fredag betyder også, at du kan ringe ind til os. Vi er klar til at tage imod dine spørgsmål. Der er vi på 20 24 7 24 7. Vores sms er også åben på 42 600 24 7. Og det har Sune i Aarhus benyttet sig af. Philip Gunst, så jeg tager lige fat i nakken på dig, fordi Sune han vil gerne vide, hvor langt JD.com skal ned, før man igen skal hoppe med på vognen. JD.com, der er den kinesiske e-handels platform, den førende, en af de førende i Kina, og som du jo har i din millionærklub på det følge, og som satte sig 6-7% i går. Ja. Ja. Det er jo altid et godt spørgsmål, hvor langt tingene skal ned, og hvor langt tingene skal op. Et eller andet sted, så har jeg lidt sådan, at jeg synes allerede på nuværende tidspunkt, at JD er billig på det, vi kalder metrics, altså nøgletal i forhold til ikke kun indtjening, men mere i hvert fald, hvor meget de omsætter for. Man kan så til gengæld sige, at jeg synes, JD er faldet sig tilpas meget nu, og som jeg også lidt nævnte, da vi var i studiet i går, så kan man sige, at da JD var i kurs 50, der var der sindssygt mange analytikere, der havde kursmål og targets, der var opadgående, og det vil sige, at de var meget positive på aktien og troede, at den skulle til himlen. Vi så Walmart, vi så Tencent, vi så Google gå ud og investere kraftigt i selskabet og troede, at de skulle i hvert fald nok komme til at tjene penge. Omvendt, så kan man sige, nu er kursen nede i 22,5, og de har i hvert fald tabt penge, de her store aktionærer, der er gået ind i selskabet. Min tro, det er, at vi har den her bund, som blev sat for ikke så frygtelig lang tid siden, nede omkring i 2021. Jeg tror, den bundet indtil dag omkring 20,8 eller sådan noget, men den har haft en lukkekurs på 21,58, som har været det laveste i år. Og jeg tror egentlig, at det er bunden. Jeg tror, at det, vi ser nu, det har været et lille setback, vi så for et par uger siden, der gik den op i, i sidste uge, den gik op i 25,7, og nu er faldet tilbage til 22,5, og det har den jo primært gjort, fordi at de kinesiske aktier er også noteret i USA, de har været meget volatile. Vi så JD steg 7% og steg efterfølgende dagen efter 3%, det var torsdag og fredag i sidste uge. I den her uge, der har tingene været lidt vendt på hovedet, og det er jo nok også det, man skal være opmærksom på som aktionær i selskaber, rettet mod den makroøkonomi og de konflikter, der er mellem USA og Kina lige nu, fordi det er et sårbart marked. Ja, og når du ser du lige nu den pågående handelskrig mellem Donald Trump og Xi Jinping i Kina, som både Kina og USA siger, at det er altså ikke noget, der er overstået imod det i morgen. Det er noget, vi godt kan trækkes med i en årrække fremadrettet. Det skal man altså lige have en mente. Men i forhold til JD.com, som jo er en e-handelsplatform, så kan vi også sige, at det er på søndag, at verdens største shopping-event går ned. Det, der hedder Singles Day, som faktisk, det var så JD's konkurrent Alibaba, der opfandt den for nøjagtigt, det er 10 år siden, det er 10 års jubilæum i år. Alibaba opfandt den for ligesom at promovere deres e-handelsplatform, der hedder Tmall. Og den her Singles Day, som er en, et modsvar til Black Friday om små 14 dage. Det er singlerne, der hylder hinanden, og derfor er det sådan, den 11. i 11. Og nej, Lars Svendsen, ikke noget med bærens et eller andet ældre. Det er første verdenskrigs ophør. Men det er måske noget for prinsesse Alexandra. Hun har jo lavet en single, så det kan være. Okay, jamen, den havde jeg ikke set komme. Det er for søndag, det går ned. Det kan måske være noget positivt for e-handel i Kina. Men det kan være, at det også skal fås på kinesisk. Men jeg bare to spørgsmål. Det ene er, JD, hvad betyder det overhovedet, de bogstaver? Og det andet er, de giver ikke overskud nu, vel? Nej. Det gør de ikke. JD har... eller hvad gør de det? Nu kan jeg ikke engang huske det. Det er omkring, ikke? Altså, det er nær nul. Ja, det er nær nulpunktet. Det er rigtigt. Og man kan sige, det er jo også det, jeg lidt har flere gange, når folk har spurgt ind til sådan analytisk set, hvor mange penge tjener JD. De tjener ikke ret mange penge. Jeg tror faktisk, at de har haft enkelte kvartaler, hvor de har haft positiv bundlinje, men jeg tror, at de seneste kvartaler har de haft negativ. Og det er jo også et udtryk for, at JD er jo stadig en vækstvirksomhed at fokusere på og investere mange af de penge, og ja, de fem store kinesiske tech-giganter, som jo altså også har en kinesisk regering til at backe dem op. Jeg skal nok lade være med at komme med historie igen. Jeg har et spørgsmål til dig, fordi det interessante er faktisk, vi begynder at undersøge de her lidt, og så har vi nogle unge mennesker til at lave nogle analyser af dem, som jeg har ikke forstand på det. Men det, jeg kan fornemme af dem, hvis jeg skulle vælge, så langt klog jeg er blevet nu, det er, at jeg vil tage JD, fordi jeg tror, Alibaba er den måde, at lave på, er bedre end Alibaba, som er lidt mere Amazon-agtigt med at købe ind for højvester. Hvad vil du tage for en af dem? Jamen, som jeg sagde, da jeg kom hjem fra Shanghai for en lille måned siden, så vil jeg også tage JD.com. Nu besøgte jeg både JD og Alibaba, og JD.com er jo ikke skjult på, at de er den nye friske dreng i klassen, og de faktisk regner med inden for en kort overrække at have overhældet netop Alibaba som den største e-handelsplatform. Og det står for Jingdong. Jingdong. Hvad betyder det på kinesisk? Det er dansk mere. Nu kan jeg ikke huske det, men jeg kommer altid til at tænke på Jingdong. Jeg havde faktisk tjekket op, fordi jeg vidste, du ville svare mig på et eller andet tidspunkt. Kan jeg ikke huske det. Men uden at være skal købsanbefale noget som helst, så kan man sige, at mit fundamentale indtryk er også, at JD.com er der, hvor man ligger bedst på den lange bane. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Torben for Tisvilde. Godmorgen. Hej Torben. Hvad kan vi gøre for dig på sådan en lidt snusket fredag? Nå, men det er bare fordi, jeg har lidt A.O. Johansson-aktier, og har bare set, den er faldet en del her på det sidste. Jeg tænkte, at måske panelet ikke også synes, det måske var en lidt undervurderet aktie, og måske var meget godt at købe lidt op i den. Jo. På det her niveau. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er det, og om nogle af alle de mennesker, jeg kender, der har forstand på fundamental analyse, de er også lange i den. Så jo, det er... Jeg har ikke selv købt den nu, men jeg har faktisk overvejet det meget. Den har jo taget en tur ned for 500, ikke? Og, cirka, så lå den længe i 471, og så sædede lidt, så tænkte jeg, du synes, at jeg er der ved mig. Jeg tænkte på, hvordan det kan være, at der ikke er nogen, der har fået øje på den, hvis man analyserer den, synes at den er omkring 500 værd, eller sådan. Altså. Ja, det ved jeg så ikke, men det kan godt være, at det er op. Det er heller ikke de her selskaber, man først får øje på, når man kaster blikket ned over rækken. Nej, det er sådan en lille kedelig ting, men... Men hvis det er godt, så er det jo godt. ja, og hvis man vil have BO, vil man også have A og O. Men altså, hvad hedder det? Men det er jo et eksempel på, at de her, kalde det for undergruppen af aktier, altså under 1 milliard, der kan du finde masser af billige selskaber, som klarer sig godt og ordentligt drevet og fine PE-tal og sådan noget. Så jo, hold du ud i den. Det vil jeg godt. Okay. Jamen, det var fint. God weekend så, Torben. Tak, fordi du ringede ind. Jamen, det er så fint. Jeg lytter med. Det er så fyldt af energi og hyggeligt, så det er dejligt. Tak for det. Tak, ja. Vi er skudt op på kaffe og årsregnskaber her denne fredag morgen, hvor du altså kan være med os i studiet. Det kan du på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du kan ringe ind på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Det kan da ikke have været dig, han har refereret til i forhold til god energi. Du hænger der lidt med mulen her. Ud af mit studie, Philip Gunst. Ej, det synes jeg ikke, man kan beskylde os for. Tobias, velkommen til Millionærklubben. Jo, tak. Ja, bare fyr løs. Ja, jeg har et spørgsmål til Philip Gunst. Ja. Om, hvad han ligesom forventer med Page One fremover, og hvad der ligesom skal være grundlag for den næste store stigning. Er det salg nu, eller hvordan tænker han det? Tak, fordi du spørger, Tobias. Du får ikke lov at slippe stille afsted med den der investering i Patriot One, Philip. Nej, men det er dejligt, fordi det er en case, jeg har nær mit hjerte. Jamen, Patriot One er jo en virksomhed, jeg efterhånden har været i siden midten af 2017. Og det, der jo meget var, da vi købte ind i den dengang, det var jo, at Patriot One var et forhåbningsselskab, som man ikke rigtig vidste, om den her teknologi reelt set kunne udkonkurrere de løsninger, der var i markedet. Det vi kan se nu, det er, at og hvis du har fulgt med i casen, Tobias, så har vi jo set, at de dels har indgået nogle partnerskaber, de har indgået en partnerskab med en defense og aerospace contractor, som vi endnu ikke har fået et navn på, som ud fra den newsflow, selskabet er kommet med, så skal vi snart have et navn på det. Det bliver rigtig spændende at se, hvad det er for et selskab. Så har de netop lige indgået et partnerskab med Cisco, som også er rigtig spændende, hvad det kan kaste af sig, og højst sandsynligt også kommer til at bruge deres distributionsnetværk og produktionsnetværk til ligesom at skalere forretningen op. Men det, jeg tror, som vi kommer til at skulle forvente, at kursen kommer til at stige på going forward, det bliver, som du lidt er inde på, det er salg. Det, vi venter på nu, det er den her kommercielle rollout, som skal komme her i Q4 og Q1. Og det, der bliver spændende med det, det er selvfølgelig dels, at selskabet og dets ledelse allerede nu har været ude og sige, jamen, vi har sindssygt mange salgslidt, vi har rigtig mange virksomheder, som er interesseret i at gå ind i det her, ikke kun virksomheder, ikke kun venues, men reelt set også det offentlige, hvor det så sent som i, jeg tror, det var forleden dag, der så jeg, at Patriot One havde lavet et datterselskab i USA med hovedsæde i Colorado, som højst sandsynligt godt kunne være en formalitet i forhold til at indgå en aftale med en amerikansk offentlig myndighed. Så det, jeg egentlig tror, det er, at vi kommer til at se nogle ordre her i løbet af resten af året, men også i starten af 2019, som kommer til at køre casen og forhåbentlig også aktiekursen endnu længere op, end tilfældet har været det år. Tobias, er du selv inde i aktien, eller sidder du og lurer på den? Jeg sidder og lurer på den. Mm-hmm. Spændende. Er der takeover-chance i sagen? Hvis det er du, så burde det nogle af de store jo. Helt sikkert, og jeg tror uden tvivl, at de partnere, som Patriot One allerede nu har, altså det vil sige for eksempel Cisco, men også den contractor, som vi endnu ikke har fået navn på, tror jeg helt sikkert kunne være opkøbsmuligheder. Jeg tror, at der også den overbevisning af selskabet vil have fodfæste i markedet, før når de sælger ud, fordi jeg tror, lige så snart, at de får en kommerciel berettigelse i markedet, og de har en eller anden form for plads i markedet og vinder nogle markedsandele, så tror jeg også, at så kommer værdiansættelsen på selskabet kommer markant op, og så tror jeg, at så er det mere profitabelt. Og når vi taler Patriot One, Philip Gunns, hvad er så deres produkt? Jamen, det er jo en sikkerhedsløsning, som er disruptiv i forhold til de her store, klodsede løsninger, vi oftest kender fra både fra lufthavn, men egentlig også, hvor end vi nu er i det offentlige. Det kunne være et shoppingcenter, hvor vi går igennem de her metaldetektorer, som tit og ofte er en gene for det, altså for almen mand og kvinde. Hvor det, som Patriot One kan, er jo, at det sidder i væggene eller er skjult. Så det vil sige, at vi har en sikkerhedsløsning, som reelt set via AI og machine learning opdaterer det sikkerhedspersonal, der nu engang er på det her venue, altså på et casino eller på en skole eller hvad det kunne være. Og dermed, så hvorind og hvornår der går en person ind med enten en bombe eller et våben af en vis karakter, så bliver det her sikkerhedspersonal, de bliver opdateret. Ja. Nu har jeg ikke nogen tekniske analytikere med mig i studiet. Er du fundamental eller teknisk, Tobias? Jeg er mere fundamental. Nå, så skal du nok slippe for spørgsmål, hvordan den ser ud rent kurvemæssigt. Ja. Tak, fordi du ringede ind, Tobias. Og så må du sidde og fundere lidt over Patriot One. God weekend. Det var Tobias, der ringede ind til os. Det kan du også gøre. Telefonen herinde til er 20-24-7-24-7. Telefonerne er åbne på 20-24-7-24-7. Lars Svendsen, kom vi omkring Alcabello her til morgen? Som jo allergikoncernen, der også er ude med tal for tredje kvartal. Hvis du gerne tæller om, kunne du så ikke gemme den efter, så skal vi lige læse på den. Det så ikke så godt ud, men... Ja, men så kan du fortælle mig, hvad er det, din investering Tasakos har gang i op i Norge? Ja. Det var jo gårsdagens nyhed, ja, som de opdagede på TV2 syv timer efter, det var indtruffet, at Tasakos har jo tankskibsrederier, de ramte altså i går i en fregat og sejlede den stort set fuldstændig ned op ved Bergen. Det er det, man kalder en hovsa? Det var en hovsa, ja. Det var jo, de ramte den i agterskibet under helikopterdækket, og det var jo måske fordi, at han prøvede på at slippe væk. Det nåede han så ikke. De kom med 110.000 tons olie, og skibet var 20.000, så der kom 130.000 tons sejlende ret langsomt, og fordi han skulle til kaj, og så lå han der, og det er svært at navigere ind i en havn, ikke? Så, eller et smalt farvand, så den ramte lige i røven af den, og... Det er jo så i den omvendte verden. Det var et handelsskib, der sejlede sænkede et krigsskib. Så ligger den der. Og det er 3 milliarder, har den kostet at lave, så den koster måske 1,5 at reparere. Ikke? Den skal nu bukseres ud til Håkons Værn for at blive repareret, hvis de kan få den til til deres hovedbase på Vestkysten. Så ved jeg det. Ja, det var en fuldtræffer, du, med en stor tankskib. Men det er jo en forsikringsskade, og så er det spørgsmål, hvem der er skyldig i det, så videre, men altså, hvad hedder det? Er der noget olie, der er fyldt ud? At vi nej, har vi talt ja, lidt, om lidt fra, ikke fra tankskibet. Han ramte jo bare med næsen der, og fik måske lidt. Der skal måske males lidt. Kan der godt være, skal lidt kosmetik for hvad hedder det, Matas. Men for det andet tog den ikke skade. Kan du holde din egen portefølje kørende, Lars Svendsen? Nej, men for så vidt er det jo sådan et internt norsk problem, fordi de sejler for Statoil, hvor de har bygget, jeg tror det, 6 skib specielt til dem. På Aframax er på 110.000 ton, så det er sådan en, der er 240 meter lang og 40 bred og stikker, og på en god dag kan den nøjes med 14 meter, ikke? Men så det er jo altså, det er ikke sådan en, man lige flytter, og det skulle ham måske lige have tænkt lidt over, da han fik. Så han prøver at skubbe det til, men har det skubbet til noget af din portefølje på aktiekursen? Nej, altså, aktien faldt faktisk i går med, altså til Sargos, der jo noteres det her, TNP, den faldt faktisk med 1,9% i går til 3,55. Men den er jo forsikret, så det burde jo ikke, det burde ikke ramme den, men det er bare, det er jo et eksempel på, hvor når man har aktier i et eller andet selskab, så lige pludselig, så siger man, hvad der skulle ske, hvorfor skulle det så være min? Altså, jeg ville hellere have haft, det var et tankskib for BP, ikke? Men det var ikke sådan et sparegårdigt aktiekinæg af de voldsomme dimensioner, kan jeg forstå? Nej, men det viser jo lidt om nogle gange, hvor store skader, altså hvis det nu er et knald til 1,5 milliard kroner, ikke? Så vil sige, det er jo meget, når du har et tankskib, som har en værdi på 40 millioner dollar. Den er helt ny fra 2017. Det er jo så, hvad det er, 250 millioner kroner, ikke? Så laver den en skade, der er 6 gange så stor. Ikke? Det, nu siger du, de er forsikret. Har man selvrisiko på sådan noget? Meget, meget lille. Okay. Meget lille. Men altså, det er måske 1 million dollar, ikke? Nå. No. Det vil koste dem. Okay. Du har haft gang i noget op i Norge. Ja, det er ikke har så, godt. I kan se det på forskellige sider. Blandt andet er der en, som jeg gerne vil anbefale. Så kan I også følge med i ting, der har med rederier at gøre, når I først har fået den op. Den hedder Maritime Danmark i et ord, .dk. Der kan I se den, så kan I også se den på alle. Der er lidt weekendsunderholdning. Ja, I kan se den på alle norske sider, fordi det er jo sådan. Det er jo dagen, hvor der vi har stillhed, Svendsen, vi har gæster med. Gudrun fra Gentofte, velkommen til dig. Tusind tak. Jeg hørte i går, Vestas blev opgraderet, han har sagt, den steg først 2,6 og så siden 5%, og jeg har små 100 Vestas-aktier, og jeg er sådan en begynder og ikke prøver at tage noget ind før, så jeg rejste mig jo sådan halvt op i stolen og tænkte, så er der altså nu. Og det er alligevel lidt forskrækket, for så tænkte jeg, nå jamen altså, hvad så? Hvis den så gik jeg ind på Vestas og læste om den, hvor jeg nu kunne, og så stod der, at de var meget, at de tænkte, at 2019 ville blive et rigtig godt år, og så tænkte jeg, ej, så er det måske alligevel ikke nu, og hvornår man det viser sig. Så nu er jeg i tvivl, om jeg skal sælge dem og gemme pengene, til de ryger ned igen og købe nogle flere så, for det er vel sådan, man gør, eller jeg skal vente med at sælge dem og så se om ind i ind i det nye år. Åh gud, tak for det dejlige fredags dilemma. Det er jo ikke kun Vestas, man kan sidde og spille lidt over det. Hvis vi tager Vestas specifikt, hvad skal Gudrun så foretage sig her? Jamen, du har jo forstået opgaven i hvert fald, hvis jeg siger til din ros, ikke? Om man skal sige tak for pengene og sige, nu vil den nok pendulere baglæns igen. Men jeg tror faktisk, at han er kommet. Jeg har ikke læst regnskabet, så jeg kan svare dig på det nøjagtigt, eller så nøjagtigt, man kan. Men det har jeg ikke haft tid til, men den er nok ved at genvinde sig til de 500 plus nu. Altså ligesom kan komme op og ligge omkring 500, og så få det som en ny bund. Så jeg vil også lade den leve videre. Vi snakkede lidt om det i går. Persson var også oppe med i et argument i går om, at vi skulle vente til den kom op i 550, og det er jo nok mere fra et teknisk perspektiv, end det er fra et fundamentalt. Man kan så omvendt sige, at hvis vi skal bruge mig som benchmark, så solgte jeg også Teva efter deres flotte regnskab i forhåbning og troen om, at jeg skulle være lidt kynisk og sælge, mens at profitten var der, i og med, at vi har haft det her marked. Men altså, det afhænger jo som altid, når jeg får sådan en slags spørgsmål. Når vi får sådan en slags spørgsmål, handler det jo også om dels om, hvilken tidshorisont man har på sin investering, og det er jo et eller andet sted også tilfældet her. Hvis man skal bruge pengene i morgen, så kunne det godt være, at man skulle tage dem ud i dag. Det lyder ikke som om, du skal ud og shoppe lørdag formiddag. Gudrun, du kunne godt lade den løbe lidt, hvis der er mere at hente. Jeg har haft en hel del år. Jeg har også en Novo. Men det, der var i regnskabet, det var lidt, at det her prispres og konkurrenceelement, der har været i spil i USA, der var det, investorerne havde bemærket i. Det var netop, at prispresset ikke var så tungt, som det har været. Men nu sker der jo måske noget over i USA, tænkte jeg, så vil det måske være måske meget godt for at bedre for Vestas, eller det vil blive dårligere, hvis der nu er noget med russerne og kineserne, eller så var amerikanerne og kineserne også. Der er så meget, som jeg ikke har forstand på, men som jeg har sådan, føler sådan en eller anden form for naiv fornemmelse for. Jeg tror, hvis vi holder russerne og kineserne og alt andet uden for den her gryde, og bare lige kigger på Vestas og det mundtlige regnskab, der var, og fremtidsudsigterne, så er både Hans Svendsen og Philip Gunst, og så altså også vores tekniske analytiker Lars Perssons råd, at den skal du nok holde lidt gudrun. Men hvor længe kan man så regne? Er det så? Ja, du, hvis jeg var dig, så ville jeg sidde og sige, nu ser du lige også, fordi jeg tror på, at Europamarkedet kan, det handler også om hele markedet, ikke? Og hvis det nu bliver lidt, får vi lidt lun rygvind her, så, og kan køre lidt opad, så vil det jo også gavne Vestas. Men 530, det vil jeg, hvis jeg havde den, ville jeg sige 530, så er jeg tilfreds. Så jeg følger bare med på kurserne. Ja, jeg siger, om det ikke, du kan trække lidt opad, og så hvis der går grus i maskinen igen, så må du, kan du jo selv, men ellers så vil jeg sige 530, det vil jeg styre så efter. Så skal man jo den indkomst der, det ved ikke, om ja, det skal du, men det er jo, sådan er det vilkårene. Så du kan være heldig, at det kan ske 2. januar, så har du helt over skatte. Det kommer også an på, hvad du har ellers i porteføljen, Gudrun, hvis du skal trække nogle tab fra, eller hvad det nu er. Jeg har kun Novo Nordisk, og den er jo også gået lidt fremad. Ja, ja, så klarer du nok det. Men ja, de skal også have nogle penge, det sådan er det jo. Gudrun, ja. Tusind tak for dit spørgsmål, og tak fordi du ringede ind denne fredag formiddag. God fornøjelse med både Novo og Vestas. For et spændende program. Okay. Velbekomme. Det var altså Gudrun, der har ringet ind angående Vestas, som vi også var omkring i går i hanen på deres regnskab, som ser okay ud. Det var egentlig vidunderligt, hvor godt hun egentlig havde sat sig ind i sådan hele fra start til slut. Hun havde købt aktier i Vestas. Hun var helt ny. Nu har hun sat sig for, at hun måske skulle sælge. Og så kørte hun også lige beskatning ind til sidst. Jeg synes, det var vidunderligt. Det var det, jeg sagde. Jamen, det var fantastisk. Tusind tak. Vi fik lige hele rækken igennem. Det var fantastisk. Der var ikke nogen, der lader sig bespise med noget som helst her. Ja, hun glemte sig at spørge, om hun skulle købe bagefter. Det er rigtigt. Ah, men man skal også holde sig til en opgave gang. Nå, ja, man skal lige færdiggøre en, før man tager den næste. Det hvad skal hun købe bagefter, Lars Svendsen? What's next? Til Sargus. Nej, men hvad hedder det? Jamen, altså, jeg synes jo for eksempel, hvis du nu er et stilfærdigt menneske, som hun synes, er, så og fornuftigt tænkende, så vil jeg sige, en aktie, jeg synes jo er interessant, det er jo for eksempel NKT. Nu kommer han regnskab på fredag næste. Du kan jo lige vente og se på det. Ja. Men han er jo rent faktisk begyndt at få nogle ordre, som til alle de her kabler ude i vindmølleparker ude i Nordsøen. Ikke? Så har han fået et til oliefelt op i Norge, fordi de ikke vil. De har masser af energi derude, men de vil ikke brænde af, fordi det er jo stedet for forurening sindssygt. De kunne bare lave kraftværk derude, det har de gjort hidtil med at brænde noget gas af. Ikke? Men det kunne de ikke. Det var til Johan Sverdrup-feltet, som A.P. Møller engang var med i. Men der skal de lægge et stort kabel ud, der er 170 km, ikke? Og det er jo så det, og plus at vi har det store, den helt store ordrechance er jo det, der hedder Viking-kablet. Så skal gå fra Danmark til England, du. Eller også er det fra England til Danmark. Men mærkværdigvis er det os, der synes, vi skal levere strøm til England. Hvem er det? Ja, det er jo selvfølgelig vores gode venner ude i Ørsted, som gerne vil have lov til at kunne sende noget strøm der. Og så skal alle skatteyderne og elforbrugerne i den danske befolkning bruge, hvad hedder det, noget der ligner, det bliver jo 7 milliarder kroner, ikke? Så det er sådan cirka 1200 kroner til hver dansker på et kabel, som vi overhovedet ikke har brug for. Men det er jo godt for NKT, hvis de får den ordre. Og det beskæftigelse de følger du vel også med? Det kan du roligt sige. Og det er jo det, der er alt det der grønne sindssyg, at det er jo vanvittigt at lave sådan et kabel. Det er jo totalt vanvittigt. Man burde jo mistillidsdagsordenen til regeringen osv. Og de sidder bare NKT og lukker lort ud, fordi aktiv. Der er nogen, der har fortalt dem, at det er en god idé, og så tror de på det. Det er jo tosser. Man skulle bare se, hvad der er mennesker, der sidder der. Lad du ikke mærke til, at jeg prøver lige at sætte en prop i dig her? Nej. Og føre dig tilbage til NKT? Jamen, det er NKT, men jeg bare sige, det er jo heldigt for dem, ja. Og det er også heldigt for Vestas, når der bliver helt flere penge i vindmøller, men basalt set, så er det jo nonsens. Men, altså, men du så kigger på den, og den kommer med regnskab i næste uge, Philip Gunst, på fredag, fredag næste uge, det er om en uge. Du, med din internationale globale... Jeg skulle til at stille mig et spørgsmål om MKT nu, så tror jeg altså, at jeg ikke har... Jeg fik dig lige op af stolen, det var, du blinkede en ekstra gang. Hvis man ikke skal kigge på det danske marked efter den næste godbid, hvor skal man så kigge hen, hvis man ikke lige kigger på Kina? Nå, okay, så der tog, jeg du lige det mit, der tog du lige mit guldkorn ud. Det var ligesom lige at give mig et handicap. Jamen, det er da egentlig et meget godt spørgsmål. Så skal vi nok... det var et svært spørgsmål. Så bliver jeg nok aktiespecifik, og så synes jeg, vi skal kigge kigge mod for eksempel Patriot One. Nu kan man sige, at Patriot One er allerede stedet. Ja, der er du allerede. Nå, okay, så det må heller ikke være noget, jeg selv er skal i. Skal du have lidt betænkningstid, eller hvad? Ja, det tror jeg. Men så tyk på den, fordi så spørger Thomas nemlig fra Abletoft. Det er til dig, hr. Svendsen. Fred Olsen Energy. Ja, ja, ja. Om du lige vil knytte en kommentar til den? Ja, der er, det er jo et borerigsselskab, som jo er stort set nede på står lige så meget på grund som krigsskibet derop. Men de har kommet rekonstruktionsplanen. Det er sådan en, der minder om Torm. Nu skal de så lige vedtage den og sådan noget, men det minder sådan lidt om dem, vi også selv oplevede, fordi vi er nødt til at tale om noget, vi kender. Altså, vi oplevede dem i Torm, vi også oplevede dem i Sidduel i Norge, der også i øvrigt har borer, ikke? Men altså, aktionærerne får cirka 1% i det nye selskab, og det eneste, de bidrager med, er, at de er børsnoteret og kan gå videre som børsnoteret selskab. Så skal der laves en stor aktietegning, og gælden skal nedskrives. Og så vil de sælge en platform, der hedder Bolette Dolphin. Alle deres skibe hedder Dolphin til efternavn, eller bordplatform hedder det jo, det er jo ikke skibe, ja, det er faktisk et skib det her, men bordskib, men det hedder de her Dolphin til efternavn, og den skal så sælges, fordi det er det mest værdifulde fartøj, de har. Og så håber de, at de kan rejse sig igen, fordi markedet er jo nu ved at komme lidt i gang igen med boreopgaver, ikke? Så det er, hvad det handler om. Så ja, hvis du har lidt tilbage, har også lidt, men det er altså, det er ligesom tomt, det er 1% af det nye selskab, vi får, og så, ja, vi får lov at få det til at overleve, det er for navnets skyld nærmest, ikke? Men altså, nå, men det er jo ikke noget, der, det kunne jo nærmest være lige meget, men altså. Mm. Det er fredag, det er, så lad os lige sammen op på en uge, hvor vi har et midtvejsvalg, amerikansk midtvejsvalg i ryggen. Vi har en ny bestyrelsesformand på Danske Bank, kom også i spil i denne her uge. Pandora har også været oppe og vende, og det var ikke på den positive note. Hvis vi skal kigge frem på mandag morgen, hvor vi selvfølgelig står her igen mellem 9 og 10. Hvad har du så inde på radaren der, Svendsen? Nå, er det mig? Philip, han skal tænke sig mere om, men nu kan jeg næsten se på ham. Nå, du er klar, okay. Nå, men altså, jeg vil sige, at det, jeg kigger på primært, det er jo om, kan USA's, er der noget maskinkraft til, de kan løfte, eller er de begyndt at køre for alvor mod øst, ikke? Og det tror jeg på, men altså, de rykker jo med 1,5% lige til på dagen efter. Hvad siger du mod øst? Ja, det betyder vandret, altså elik, de kører bare. Okay. Ligesom hvis du kender sådan en landkort, du havde i skolen. Ja, men jeg skulle kender lige Columbus landkort, kender du ikke dem? Jo, det står der altid, da jeg gik i skole. Nu er det jo Columbus IT, men altså det er jo noget andet. Men hvad hedder det? Altså, det er et fladt marked, der ikke kan stige måske, og dermed vi tenderer til at falde. Og så er pengene skulle gerne vælte tilbage til Europa. Det er det, jeg egentlig kigger på lige nu. Så ligger der sker et sted, sker der noget interessant, synes jeg, noget helt andet, men det er, at olieprisen ikke falder. Ja. Og det er jo ovenikøbet, var det den 4. år i søndags, at det her Iran, handels... Sanktionerne. Ja, skulle træde i kraft, ikke? Men olieprisen ikke er faktisk og glider nedad. Ja, fordi normalt skulle mindre olie jo give stigende priser. Ja. Og nu kan man sige, at det har jo været kendt et stykke tid og alt det der, men at det ville komme, ikke? Og det var så den dag, det træder i kraft, ikke? Men det er jo fordi, der er masser af olie på markedet, selvom du skal det Iran fra. Ja, det er der, du synes, men det er jo så det, der hele tiden er lidt svært, og at... Jeg synes, jeg læste den anden dag, at Saudi-Arabien og Rusland var gået med til at skulle måske skære i produktionen. Okay, så. De to, Rusland har jo koblet... Sådan set, det, der skete her for efter genopretningen af olieprisen, var jo, at russerne og mexikanerne, plus var der to andre eller tre andre lande, satte sig sådan set sammen med OPEC, ikke? Uden at være medlem af OPEC, men sådan set ligesom OPEC blev udvidet fra... at have en tredjedel af hele verdensmarkedet til at have knap 50%. Det var egentlig derved, at de fik kursen, eller olieprisen, masset op fra 50 til de her 80, ikke? Og nu ligger vi så i 70, så det skrider altså lidt ned, at det burde jo være godt for os flyselskaberne. Det er jo et af de steder, hvor der sker noget. Men ja, altså vi har regnskaber, og så er vi det der, og det er vel sådan nogenlunde... Hvad der er til efter i næste uge, er det, altså, det er Mærsk, AP Møller Mærsk, og det er Denmark, det er Zealand Pharma, der er i din portefølje, Lars Svendsen. Ja, men det er jo det samme som i dag med børnene. De der udviklingsselskaber, der, det er jo ikke regnskaberne, der bestemmer. Det er jo, om der er fremskridt i deres... om de virker, de der nye ting, de laver. Ikke? Og så er der i pipeline, er der fremdrift i det. Fordi udgifterne, det ved de nærmest på forhånd, det er hos dem, er det, hvad hedder det, 120 millioner i kvartalet. Det kører bare derudad. Men Mærsk kommer, det er jo så interessant, fordi Hapag-Lloyd var der forleden dag. Ja, den var god. Det var god, ja. Det var den. Og det er jo så tredje kvartal. Konkurrenten til Mærsk Line. Ja, rigtigt. Og, tak. Fuldstændig rigtigt. Og de kom faktisk med et det var ikke, og det var virkelig noget, der så, det var jo ikke super, men det var sådan, det var sådan til, på den gamle karakter, skala 8-9 stykker. Mm-hmm. Det var jo sådan set opløftet. Svendsen, skal vi ikke lige teste her gunst? Har du haft tid nok til at tænke over, hvis du en god bid? Først og fremmest, så hvis vi lige skal tage i næste uge først, så JD kommer og regnskab næste uge. Det kunne, jamen, jeg var nemlig at kigge. Jeg synes ikke, de havde offentliggjort noget endnu. Nej, der er ikke en dato, men man mener, at den kommer den 11. Okay. 12. Det er omkring, det bliver nok den 12. eftersom. Ja, det skal nok for mandag. De skal lige have singles day med. Ja, okay. I forhold til, skal det være en over 500? Ja. Okay, så kunne Maha godt være et godt bud. Maha Energy? Ja, som jeg selv havde tidligere på året. Det der egentlig er, og jeg anbefalede den på min Twitter-profil, og da den var nede og runde 13. Nu er den så i 14.38 i dag. Eller 14.5 ligger den så endnu. Men det, der egentlig har været interessant, det er jo, at kursen er faldet tilbage fra omkring kurs lige knap en op 20 til at være nede af bunden lige under 13, og nu ligger den i 14.5. Og det, der har været casen, det er, at de har haft nogle forsinkelser på den her workover, de har været igennem, som har gjort, at aktionæren lidt er flygtet, så, som Lav også har været inde på, olieprisen er faldet lidt. Men det, der er, det er, at der er flere af de norske banker, som følger oliesektoren, som har købsanbefaling på den til et kursmål, der hedder både 24 og 28. Og i mine øjne, så den workover, de er i gang med nu, kommer til at gøre så meget fundamentalt for Maha, at jeg tror egentlig, at vi kommer til at se kurser, der sagtens kunne være over den tidligere top i år, så det vil sige, de her 19 kroner, den tidligere har lukket i, den tror jeg sagtens, vi kan bryde igennem, når den her workover, den er gennemført. Ja, du siger workover. Hvad mener du så, herr Gunst? Det er ikke mig, der står nede i fitnesscenter, selvom man godt kunne håbe det. Det billede kunne man godt få. Ja, det kunne man godt få. Det vil jeg ikke fortænke dig i. Men det egentlig handler om, det er, at de har jo nogle oliefelter i Brasilien. To felter, det der hedder Tartuga, og så det der hedder... jeg kan ikke engang huske, hvad det andet hedder. Det er for lang tid siden, jeg har siddet i den. Du kan godt bilde os noget ind på den front. Ja, de har to felter. Og det, som hele business-casen i Maha går ud på, er jo reelt set, at de har købt gamle og umoderne oliefelter, som kræver en eller anden form for optimering med noget ny teknologi og nogle nye remedier. Og det, de gjorde, det var, at de købte de her oliefelter i Brasilien fra nogle af de store brasilianske oliegiganter, fordi de gad simpelthen ikke at bruge flere penge på dem. Og det, de så er i gang med nu, det er det her optimeringsarbejde, som gør, at de kan øge produktionen, den daglige produktion på de her to felter, ganske markant faktisk. Og det tror jeg, det kommer til at give et godt udslag på kursen, når den engang er færdig. Og det er den suverænt største kurstrigger lige nu. Det er udfaldet den workover. Samtidig så ligger der reelt set nogle sådan lidt ukendte scenarier i den workover. Blandt andet, så skal man bruge et nyt felt, der ligger og nærmest overlapper med et af de andre felter, man har, og det vil egentlig sige, at der er det er ikke noget, der er i konsensus, hverken i de analyser, som analytikerhusene har været ude med, og heller ikke noget, ledelsen selv har. Så man har reelt set et felt, som overlapper med det felt, som man allerede ved på nuværende tidspunkt har olie, og som reelt set ikke er med i nogen konsensusestimat overhovedet. Så reelt set ligger der en upside, som markedet måske ikke helt har indregnet. Og hvis det bliver en positiv boring, så kan man jo så tænke sig til, hvad der kunne være upside baseret. Må lige høre om det. Du har jo haft en gang før. Hvor havde du den fra, og hvor solgte du den hen? Jeg havde den fra 8, og jeg solgte den til 15, tror jeg. Hold da kæft. Mm-hmm. Det var da meget godt. Ja. Er det en, du har haft inde på dine retter, Svendsen? Overhovedet ikke. Nej, det er jo de der oliemyg, som de kalder dem for i Norge. Altså, det er sådan en lille bitte en, jeg aner, har aldrig hørt om navnet før, Philip kom ind. Mm-hmm. Og jeg skal heller ikke have den, fordi det er ikke noget, jeg har lyst til at blande mig i det der. Nej. Men altså, det er dejligt konkret bud, hvis man skal sidde og læse lidt op på aktiemarkedet her i weekenden. Lars Svendsen, jeg kommer til at tænke på i næste uge. Nu er vi jo vel igennem midtvejsvalget i USA i hvert fald for finansmarkedernes synspunkt. Vi kan jo godt lide, at der er en splittet kongres. Det betyder, at Donald Trump måske er lidt mere stækket, end han har været de første to år. Det vil sige, måske lidt mindre udsving for at have Trump i Det Hvide Hus. Ja. Det, vi har næste uge, det er jo altså også et italiensk budget, der skal på plads. Er det ikke den 13. Jo, det der, det bliver med, det der med Italien, altså det... Nå, det kan ikke... Jamen, nej, fordi det er jo til renteknuderne, det er jo ikke til os på aktiemarkedet. Og så hver gang, så kan de blive forskrækket, og så giver de også en forskrækkelse og sådan noget. Og her i... For på dagen kom der et dårligt regnskab fra en eller anden unikredit i Italien, eller Italien, ikke? Men det var sådan noget med Tyrkiet og noget med noget Mellemøsten, Iran og sådan noget, men det var sådan lidt forklaringer langt væk fra, de kom med, men... Så nej, du, Italien, det kommer ikke til at spolere Europa, så det der, det må de... Det kan godt være, at nyheds, at det kan ødelægge den gode stemning med det der italiener brok, men det er ikke noget, vi tager alvorligt. Mm. Det må de selv om. Det er jeg glad for. Nu skal vi høre Ken, han spørger lige her på sms'en. Hvorfor kigger vi aldrig på australske aktier? Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Det må være på min kappe egentlig, når jeg fik at vide, at det var internationale aktier, jeg skulle kigge på. Så det kan du godt. Men jeg tror egentlig, at... Vi kunne kigge på Macquarie, eller den der berømte bank der. Den primære grund, der tror jeg, er fordi... Der behøver vi jo bare ikke at kigge så langt. De er jo i de danske gader, kan jeg forstå. Ja, de bor ude. Ja, de bor ude ved et advokathus, ja. Den primære grund er nok, at vi ikke må, eller kan handle dem via Nordnet. Så det tror jeg, at den... Men er det uinteressant at kigge på? Gunst. Det er altid interessant at kigge på finansmarkedet. Det... Ja, jeg vil så sige jo om det med Australien, at bortset fra, at de har nogle meget store banker, og hvis det er et enkelt finansselskab tilbage, men så er det handler om råvarer jo. Altså, ja. Det er jo så jern og olie. De har faktisk ret mange oliefelterselskaber. De har blandt andet BHP Billiton, som er meget, meget stor, både inden for olie, men også inden for alle mulige mineraler. Ikke? Og så har du jo nogle af de andre selskaber, der har operation dernede med, blandt andet Rio Tinto har ret meget udvinding i Australien. For Australien, det er jo sådan et land, hvor det er ligesom USA i gamle dage. Du får lov til at grave skidtet op. Der står ikke 7.000 miljøaktivister og Greenpeace og alt det der lort. For jeg ved du, hvis vi står helt derude i ødemarken, hvor der er et hul i jorden, det er jo alle sammen strip mining, som det hedder, ikke? Der er også en del metaller. Ja, jamen, det er også det, jernmand. Det er jo metal. Jamen. Men hvis du ikke ved det, men hvad hedder det, at... men hvad hedder det, at... Nå, men altså, det er jo far out, ikke? Og det betyder jo, at... Og der er så meget plads dernede, det er jo det tyndest befolkede kontinent, der findes. At de har slet ikke de der miljøproblemer der. Så derfor så er det et fantastisk godt mineland. Mm. Det er det faktisk. Og det er jo, men så er det jo så også noget, som der er jo ikke altså, folk herhjemme bruger sig så meget om, men det er jo kul. De udvinder faktisk meget kul i Australien. Men alt det der går jo, eller hovedparten, går jo til Kina. Det er jo Australien, der er den store, Australien og Brasilien, de store råvareleverandører af jernmalm, også lidt kul, fordi kineserne har jo voldsomt meget kul selv, til hvad hedder det, Kina. Så altså trafikken, vi har, så sejler det op. Mm. Den er meget, meget stor. Har du, nu ved vi jo godt, at nu har du selvfølgelig en portefølje her i Millionærklubben, Lars Svendsen, men du har også den populære aktieskuffe derhjemme hos dig selv, som hvis man åbner den, er en overflod at plukke imellem. Er der en, har der været på noget tidspunkt en Australier der? Ja, det har der vel været indirekte, men ikke direkte, så vidt jeg husker det, fordi jeg har overvejet meget, også deres olieselskaber, de har haft nogle, de har blandt andet nogle også, der er nogle enorme gasfelter offshore, men de er jo så lidt kommet i klemme på blandt andet, der er et, der hedder Santos, som er, hvad hedder det, i virkeligheden ikke brasiliansk, men hvad hedder det, australsk. Og der er jo også opkøb af oliefelter dernede, altså tænk over på nogle af de her virksomheder. Ikke? Vi havde jo også en anden historie herhjemme, jo. Det er jo, at for mange år siden, er det nu, der købte FLS Medium efter, de måtte jo kæmpe for Europa en virksomhed dernede, der lavede udstyr praktisk mest til miner og meget til kul. Og det var lige inden, at finanskrisen og så videre, det, så vi husker, det var en lidt uheldig satsning, men det gjorde de ikke det sidste vinter. De har faktisk en del, fordi der er så stor udvindingsaktivitet i Australien. Så FL Schmidt er engageret i Australien. Det er vel den danske virksomhed, som har mest eksponering mod den. Jeg trækker lige tilbage til det aktuelle marked, i og med, at vi har et par minutter tilbage. Philip Gunst, hvor er vi henne? Nu forsvandt grafen danske C20 og markedet generelt. Er vi varme på denne? Er det en varm fredag? Ja, jo, den er varm, den er fordi rød som regel betyder varm. Men vi er minus. Det er vi. DAX'en er nede med 0,87 og er på vej tilbage, og er i hvert fald kommet under 11.500 igen. Vi har det danske marked nede med 0,7%, selvfølgelig primært grundet, at Christian Hansen har et relativt stort sell-off på 6,5%, nede 6,5%, og så har vi AP Møller nede med næsten 3%, så det er nogle røde tendenser i markedet. Vi havde lige en torpedo også i går. Det var, at allersidst på dagen kom det ud, at ThyssenKrupp, som jo mest er kendt for at virkelig at lave elevatorer, rulletrapper, de altså blevet beskyldt for at have et kartel inden for stål. Okay. Og inden for stål er de jo lige gået sammen med Tata fra Indien, som ejer British Steel. Men hvad hedder det? Og det er jeg jo lidt bekymret for. Jeg har jo ArcelorMittal, og det er jo Europas største producent. Så kunne det jo tænkes, at de også har fingrene ned i... Og de har lavet en eller anden form for sniksnak i koalitionen. Kunne man godt forestille sig. Skulle du så ikke tage at komme af med den? Hvad med ArcelorMittal? Kan du nu komme af med den? Ja, den er jo noteret i USA for mit udkom. Jeg kan ikke sælge den i Europa, når jeg har den i USA. Men den er jo faldet moderat, men altså, det er ikke så godt. Nej, og den tag kan jo godt køre et stykke tid. Det må man tro. Hvor godt er det med Millionærklubbens portefølje? Vi har en konkurrence, der startede den 1. januar. 250.000 kroner til dig, Lars Svendsen. 100 til dig. Ja, jeg har 255. Jeg har lige taget mig 3-4% baglæns igen. Lars er op med 4%. Lav er op med lidt over 2%, og jeg er op med 34%. Men jeg ved stadig ikke, hvad Tom ligger på. Dygtig ung mand søges. Ikke for ung og ikke for dygtig. Du har fået kamp til stregen der, Svendsen. Det er frisk. Han er meget frisk. Nu skal I høre, vi mødes igen på mandag kl. 9.05. Tak, Philip Gunst. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til jer, der ringede og skrev ind, og fortsat rigtig god dag.